This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Радыё Свабода. 2002 год. На радыё адбываюцца чарговыя змены. 30 студзеня пачынае вяшчанне на мовах пушту і дары Радыё Свабодны Афганістан. Нагадаю слухачам, што афганская рэдакцыя Радыё Свабода існавала ў Мюнхене ад 1985 да 93 году. Аднак складаная сітуацыя ў Афганістане ва ўмовах барацьбы з тэрарызмам прымусіла кіраўніцтва радыё аднавіць вяшчанне на гэтую праблемную краіну. У 2002 годзе адбылося яшчэ адно вяртанне. Нашымі новымі калегамі, а таксама непасрэднымі суседзямі ў праскім будынку радыё, сталі супрацоўнікі паўночна-каўказскай службы Радыё Свабода. Папярэдняя паўночна-каўказская рэдакцыя была створана яшчэ ў 1951 годзе, першая сярод усіх рэдакцый увяшчання на Савецкі Саюз, але яна спыніла існаванне ў 70-х годах. І вось 3 красавіка 2002 распачаліся перадачы на аварскай, чаркесскай і чачэнскай мовах. Адбылося ў гэтым годзе і адно развітанне. Зачынілася дзеля сваёй непатрэбнасці чэшская рэдакцыя Радыё Свабодная Еўропа. Беларускія перадачы ў 2002 годзе працягвалі гучаць у пашыраным аб'ёме ў рэжыме жывой мадэрацыі. Гэты год быў для Беларусі даволі бедны на палітычныя падзеі і вызначыўся рэпрэсіямі ўладаў супраць незалежных журналістаў, працягам інтэграцыйных гульняў з Масквою і паглыбленнем самаізаляцыі афіцыйнага Менску. Сярод новых перадачаў, якія гучалі ў гэтым годзе, можна згадаць галерэю свабоды, прысвечаную мастацкай тэматыцы, інфармацыйную мазаіку «Свет за вакном» з удзелам корэспандэнтаў у розных краінах свету, тэматычныя выпускі навінаў, навукі, тэхналогіі, культуры, медыцыны. Штодзённая цыклічная перадача 2002 году «Мелодыя дня», у якой была прадстаўленая беларуская музыка фактычна ўсіх жанраў і напрамкаў. На Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа беларускімі пытаннямі займаецца не толькі беларуская рэдакцыя. У аддзеле камунікацыяў ёсць пасада спецыяліста ў беларускіх і ўкраінскіх пытаннях, якую на сённяшні дзень займае Ян Максімюк. Ён рыхтуе нататкі пра падзеі ў Беларусі і Ўкраіне для штодзённых інфармацыйных выпускаў, публікуе штотыднёвы аналітычны агляд і часта выступае каментатарам у перадачах беларускай рэдакцыі. Сёння Ян Максімюк – госць нашай перадачы. Я прыйшоў на свабоду ў 98 годзе ў красавіку. Тады папрабаваўся аналітык па Беларусі, па Польшы, па Ўкраіне. І я напісаў заявку, і на сваё здзіўленне мяне прынялі. Безумоўна, таму што гэта яны прыймалі аналітыка не толькі з ведання, як бы скажам, беларускай, польскай ці ўкраінскай мовы, але таксама з добрым веданнем ангельскай мовы, каб можна было беспраблемна пісаць у гэтай мове штодзённа. Так што мой папярэдні досвед перакладчыка ў амерыканскай амбасадзе ў Варшаве мне вельмі прыдаўся. Я раней працаваў больш за 4 гады як перакладчык, я перакладаў постсавецкую прэсу з Украіны, з Беларусі. Там навучыўся фактычна пісаць па-ангельску. Ну і натуральна меў, як бы скажам, такі ўваход у палітычныя, сацыяльна-эканамічныя справы Беларусі і Украіны. Я працую у аддзеле, які называецца па-ангельску Communication Division, а канкрэтна займаюся штодзённа пісаннем інфармацыяў па Беларусі, Украіне, у Польшчы, у нашым штодзённым інтэрнэтавым выпуску, які называецца Newsline. А да таго, штотыднёва я выпускаю бюлетэнь, які прысвечаны двум канкрэтным краінам, Беларусі і Украіне. Гэта называецца Belarusian Ukraine Report. Наогул тэксты мае прысвечаны аналізу палітычнай і сацыяльнай сітуацыі ў гэтых краінах, таксама некаторыя эканамічныя аспекты, якіх нельга натуральна пазбегчы. Пра сваю працу ў аддзеле камунікацыі ў Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа распавядаў Ян Максімюк. У гутарку з ім мы працягнем крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 2002 году. Сёння ў нашым архіўным раздзеле будуць гучаць «Мелодыі дня». Як напісаць папулярную песню, запыталіся неяк знакамітага кампазітара. той уласнай творчай кухні не хаваў. Трэба ўзяць тры вядомыя ўжо песні і з іх зляпіць адну, адказаў майстар. Але і ён не знайшоў бы адказу на пытанне, як напісаць народную песню. Вы слухаеце праграму «Мелодыя дня». Вітаю вас. Сёння вас чакае загадзя анансаваная прэм'ера. Нявыдадзеная старонка знакамітага супольнага музычнага праекту 1997 году народнага альбома. Драматычная повесць пра каханне Колі трактарыста, немцаў і праблемы з гаруча змазачнымі матэрыяламі на вёсцы ў выкананні ананімнага спевака канца 20-го стагоддзя. Упершыню ў праграме «Мелодыя дня». Голосилось поле рожь густая, наливались у щеки овса, где-то за деревнею далеко девушек звенели голоса, где-то за деревнею далеко девушек звенели голоса. Там работал Коля трактористом, с девочкой Марусей он гулял, в разговорах часто объяснялся, он жениться с нею обещал. В разговорах часто объяснялся, он жениться с нею обещал. Раз у Коли не стало бензина, он поехал в город получать. Не поспел он с горочки спуститься, стали Колю немцы окружать. Не поспел он с горочки спуститься, стали Колю немцы окружать. И бензину Коле одобрали, и бензином Колю облили. Догорало сердце молодое, в стороне документы знайшли. Догорало сердце молодое, в стороне документы знайшли. А на утро Колю хоронили, а на утро плакала сям'я, над могилой плакала, рыдала девушка с суседнего села. Над могилой плакала, рыдала девушка с суседнего села. Пэўна, народны альбом усё ж страціў з-за таго, што гэтая праблемная песня засталася па-за ягонымі старонкамі. Колю, канешне, шкада, але і палівам варта запасацца своечасова. Пачуемся. Стаяла, трактарыста колячку ждала. Паласа нежатая стаяла, трактарыста колячку ждала. У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода». На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2002. Праз некалькі хвілінаў мы вернемся да гутаркі з Яном Максімюком, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 2002 годзе. У 12 еўрапейскіх краінах уводзіцца супольная валюта еўра. Прэзідэнт Буш далучае Ірак, Іран і Паўночную Карэю да восі зла. У Гаазе пачынаецца суд над Слабаданам Мілошавічам. Злучаныя Штаты адмаўляюцца ратыфікаваць пагадненне аб міжнародным крымінальным судзе. Усходні Тымор абвяшчае незалежнасць. Чэчэнскія паўстанцы захапляюць больш за 700 закладнікаў у тэатральнай залі ў Маскве. Прэзідэнтам Кітаю пасля адстаўкі Дзянь Зыміня становіцца Ху Цзіньтао. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная вугорскаму пісьменніку Імрэ Кертэсу. Песня году Eminem Lose Yourself. Sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a А зараз знову звернемося до нашого гостя Яна Максимюка. Як широко у щоденних інформаційних бюлетенях використовуються матеріали білоруської свободи? Перше, це, натурально, я користуюся з сітки кореспондентів білоруської редакції, відкуль, скажімо, з програмів білоруської редакції я черпаю фактуальну інформацію по Білорусі. Це, по-перше, є вельми істотно, тому що у шматліких випадках інформація, яку подають кореспонденти Радіо Свобода, є унікальна, і її не покривають і не перекривають ніякі інші білоруські сродки масової інформації. По-друге, я часто вельми охотно читаю думки і дискусії експертів, яких запрошає до себе білоруська служба. І окрім, якби, скажімо, ось такої чисто фактуальної інформації, я часом скористовую ідеї, які радіо білоруська редакція огучує. Найбільш корисне для мене, окрім унікальних звісток фотографічних, яких не можу знайти, наприклад, у Білопам'яті, у білоруських газетах, це є коментарі чи дебати білоруських політиків на Радіо Свобода, яких фактично нельга знайти у ніякій іншій місці, тому що, скажімо, їм у ніякій іншій місці не дають ні ефіру, ні місця для таких дебатів. Про адметність інформаційних матеріалів білоруської свободи говорив наш сьогоднішній гость Ян Максимюк. А зараз знову наш архів гучить чергове мелодія дня. Гэту спявачку, хоць яна і выступала ўжо ў нашай праграме, у Беларусі амаль не ведаюць нават спецыялісты. Аднак менавіта пра яе адзін вядомы музыкант сказаў, над ёй прырода папрацавала па поўнай праграме. І зараз вы ў гэтым пераканаецеся яшчэ раз. Мелодыя дня, настаўляйце вушы. Наш адказ еўрабачанню. Так можна назваць маладую спявачку Карыяну, якая актыўна займацца музыкай, па словах кампазітара ды гітарыста Леніда Шырына, пачала літаральна з 2 месяцы таму. Аднак на гэты час ёю запісана ўжо 10 песень. Хоць Карыяна, гэта, як вы разумееце, псеўданім, заклапочана найперш вучобою. Яна заканчвае толькі першы курс. Аднак яна выдатна валодае англійскай мовай. Сама піша тэксты песень, якія музычна афармляе той жа Леонід Шырын. Сярод запісаных твораў ёсць песня пад назвою «Накрасыва». Гэта музычная адаптацыя тэксту народнай песні з Палесся і выконвае песню Карыяна на ўласцівай для тае мясцовасці гаворцы. Песня цікавая вось чым. Яна па форме і кампазіцыі цалкам змяшчаецца ў рэчышчы класічнай папулярнай музыкі. Элемент народнасці тут крыху прыхаваны, не стаіць прынамсі на першым пляне, хоць і выконвае сэнсаўтваральную ролю. Гэта, канешне ж, не стылізацыя, а арыгінальная творчасць на аснове народнай, калі апошняя набывае новую якасць. Песня сапраўды ўражвае літаральна ўсіх, хто яе чуў. І хто ведае, ці не пабачым і не пачуем мы Карыяну ўжо наступным траўнем у Рызе на тым жа Еўрабачанні. Прынамсі, ёй ёсць што там паказаць. Да сустрэчы заўтра. Що цього мене? эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода». На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2002. год у Беларусі. 20 лютага беларускія хакеісты на алімпіядзе ў Нагана перамагаюць у чвэрцьфінале каманду Швецыі. 24 сакавіка падчас адзначэння дня волі ў Менскую горадні арыштавана больш за 100 чалавек. 16 траўня літаратурна-мастацкія выданні «Лім, полымя, маладосць, Нёман і Крыніца» аб'яднаныя ў «Голдынг літаратура і мастацтва». 4 чэрвеня з адкліканнем з Менску апошняй супрацоўніцы КНГ АБСЕ група фактычна спыняе сваю дзейнасць у Беларусі. 11 чэрвеня адмысловая камісія абірае гімнам Рэспублікі Беларусь адрэдагаваны стары гімн БССР. 24 чэрвеня журналісты газеты «Пагоня» Мікола Маркевіч і Павел Мажэйка асуджаныя на абмежаванне свабоды за паклёп на Лукашэнку. 14 жніўня Владзімір Пуцін прапануе Беларусі ўвайсці ў склад Расійскай Федэрацыі. 29 жніўня газета «Наша свабода» перастае выходзіць з-за накладзенага на яе штрафу. 16 верасня рэдактар газеты «Рабочы» Віктар Вашкевіч асуджаны на 2 гады хіміі за крытыку Лукашэнкі. 19 лістапада 14 краінаў Еўразвязу, а 27 лістапада Злучаныя Штаты Амерыкі забаранілі Александру Лукашэнку ў яшчэ 7 афіцыйным асобам Беларусі ўезд на сваю тэрыторыю. 12 снежня Васіль Быкаў атрымаў бестэрміновы від на жыхарства ў Чэхіі. 25 снежня ў калядную ноч згарэла цэнтральная частка Нясвіжскага замку Радзівілаў. 30 снежня сталая рада АБСЕ зацвердзіла новы мандат сваёй місіі ў Менску. Нагадаю, госць нашай сённяшняй перадачы – аналітык аддзелу камунікацыяў нашага радыё Ян Максімюк. Хто ў свеце найбольш цікавіцца беларускай інфармацыяй, якая змяшчаецца ў інтэрнэтных выданнях ягонага аддзелу, штодзённым бюлетэні Newsline і тыднёвым аглядзе Ukrainian and Belarusian Report? Сувязь зваротна ёсць, натуральна. Фактычна, кажучы пра сябе, няма тыдня, калі б я не атрымоўваў імейлаў ці з запытаннямі, ці, скажам, ці з палаянкамі, ці з пахвалами, якія датычаць якраз мае дзелянкі працы, значыць, Беларусі, Украіны і Польшчы. Мяркуючы менавіта па такой зваротнай сувязі, Newsline і Belarus and Ukraine Report чытаюць перш за ўсё людзі, якія некім чынам прафесійна звязаныя з ці то з палітыкай, ці з эканомікай, ці яшчэ з нечым. І, натуральна, чытаць, скажам, штодзённую інфармацыю пра тое, што адбываецца ў Беларусі, Украіне, не стане звычайны чытач, ён мае дзеля гэтага зусім іншыя выданні. Гэта чытаюць перш за ўсё прафесары ці сацыяльных, ці палітычных навукаў на ўніверсітэтах, іхнія студэнты. Летам заўсёды лік падпісчыкаў на Newsline і на штотыднёвыя рэпорты крышку спадае, па гэтым і мяркуем, што на лета менавіта студэнты, якім прафесары кажуць падпісвацца, яны адпісваюцца і потым вяртаюцца назад у кастрычніку чытаць нас. Гаварыў госць нашай сённяшняй перадачы супрацоўнік аддзелу камунікацыяў нашага радыё Ян Максімюк. І на заканчэнне зноў наш архіў. Мелодыя дня з цыклічных штодзённых перадачаў, якія гучалі на нашых хвалях у 2002 годзе. У галіне музыкі, незалежна ад стыляў ды напрамкаў, сталіца вызначае, калі не ўсё, дык прынамсі вельмі многае. Менавіта тут, у сталіцы, і робіцца галоўная справа. Вось чаму бывае, не пазайздросціш тым музыкантам, якім лёсам наканавана жыць па-за сталіцай. Ім, бадай, складаней удвая. Нават выбрацца на канцэрт у сталіцу і то праблема. Полацкая група «Мясцовы час» дзёрзка ўварвалася ў шэрагі беларускай рок-эліты, выконваючы музыку не зусім арыгінальную, затое надзвычай энергічную, экспрэсійную. Гэта быў своеасаблівы адпаведнік ACDC, толькі што ў беларускамоўным выяўленні, калі высокі, моцны голас лідара групы Алеся Кузьміна прабіваў, здавалася б, усе перашкоды на шляху групы. Апрача, відаць, адной – аддаленасці ад цэнтра музычнага жыцця. Праўда, у 1999 годзе «Мясцовы час» нагадаў пра сябе надзвычай стылёвым магнітаальбомам «Халі-галі», у якім ці не ўпершыню паўстаў вельмі злачанай, такой смачнай пагуку ды стылю каманды. Я веру, што далёка не ўсім слухачам той класычны хард-рок будзе даспадобы. Аднак абмінуць яго ў праграме «Мелодыя дня» было б памылкай. Спявай разам з намі, так называецца песня. Спадзяюся, што рэтранслятары вытрымаюць гэты полацкі гук, а таму мы пачуемся заўтра. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.